الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ توجہ رکھیں میں نے بہت لمبا آپ کی خدمت میں بیان نہیں کرنا بڑی مختصر سی بات کرنی ہے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی چار آیات تلاوت کی ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان چار آیات میں تین آیات وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ایک داعی اور مبلغ کی ضرورت ہے میں نے یہ آیات برکت کے لیے تلاوت نہیں کی عموماً ہمارے خطباء اور مشائخ ان آیات کو بطور برکت کے تلاوت کرتے ہیں میں نے بطور برکت اور دعا کی تلاوت نہیں کی میں نے اس کو اپنے کاز اور اپنے مشن کے حوالے سے تلاوت کی داعی اور مبلغ کی تین ضرورتیں ہیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ کام اس کو سمجھ آئے جس عقیدے کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ عقیدہ اس کو خود سمجھ آئے اگر خود سمجھ نہ آئے تو آدمی عقیدے کی دعوت دے نہیں سکتا نمبر دو اس کو اپنی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اللہ اسباب بھی عطا کرے مثلاً دیکھیں پنکھے چل رہے ہیں ساتھی زیادہ ہیں میں ہلکی آواز سے بات کروں تو آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو مجھے اسپیکر چاہیے لاؤڈ اسپیکر تاکہ بات پہنچے اسے اسباب کہتے ہیں نمبر تین جو آدمی عقیدہ سمجھا ہے جو نظریہ اور مشن سمجھا ہے اس کو سمجھانے والی فصیح زبان ملے آدمی عقیدہ سمجھ جائے اسباب مل جائے اور اس کو فصیح زبان مل جائے جب کہو قولی یہ نتیجہ ہے پھر آدمی کی بات لوگ مان لیا کرتے ہیں یہاں اسے سمجھنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ میری بات کو مانے سمجھے اور بات کو مانے اگر آدمی سمجھ جائے اور مانے نہ تو یہ سمجھ لگتا ہے کوئی نہیں اس لیے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو مان لے اشراح کی صدری یہ پہلی ضرورت ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرا دل کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں لیکن تھوڑے وقت کا بھی بہت ساری باتیں کہہ نہیں سکتا میں صرف ایک بات عرض کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ہم عموماً اپنی دستگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دلائل شریعت چار ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت نمبر تین اجماع اور نمبر چار حیات شریعت یہ بات کہتے ہیں ادلہ کتنے ہیں چار نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت اور نمبر تین اجماع اور نمبر چار لیکن ہم یہ بیان کرتے ہیں سمجھتے نہیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں سمجھتے کیوں نہیں ہیں مثلاً آپ کی کسی آدمی سے بات ہو غیر مقلد سے مماثی سے بریلوی سے کسی سے گفتگو ہو تو سب سے پہلے ہم اس سے کہتے ہیں قرآن سے شروع اور وہ بھی ہم سے کہتے ہیں قرآن سے شروع ایسے ہے کہ آپ سے مماثی سب سے پہلے کیا مانگتا ہے قرآن اور آپ اسے کیا مانگتے ہیں قرآن قرآن ایک دوسرے سے مانگتے ہیں حالانکہ قرآن کریم اور اجماع میں ایک بہت بڑا فرق ہے فرق کیا ہے ایک ہے درجہ اور فضیلت ایک ہے قوت اور طاقت درجہ اور فضیلت الگ چیز ہے قوت اور طاقت الگ چیز ہے مجھے آپ بتائیں وضو اور نماز میں زیادہ فضیلت والی چیز وضو ہے یا نماز ہے بتائیں زیادہ درجے والی چیز وضو ہے نماز ہے لیکن مقوف علیہ وضو ہے یا نماز ہے قوت اور طاقت میں وضو نماز پر مقدم ہے وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی بالکل کسی طرح فضیلت اور درجے میں قرآن مقدم ہے لیکن قوت اور طاقت میں اجماع مقدم ہے اجماع ہوگا تو قرآن ملے گا، اجماع نہیں ہوگا تو قرآن نہیں ملے گا. ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے، اس قرآن کے اصلی قرآن ہونے کی آپ کے پاس اجماع امت کے علاوہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن ہے، دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بھائی یہ آیت تو خود قرآن ہے نا، اس آیت کے قرآن ہونے پر بھی تو دینی چاہیے نا. بات سمجھ آ رہی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہ آیت خود محفوظ ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ پہلے اس آیت کا آیت ہونا ثابت کریں گے تو پھر قرآن کے محفوظ ہونے پر یہ آیت دلیل بنے گی. اور اس آیت کا آیت ہونا اجماع کے بغیر ثابت ہو ہی نہیں سکتا. یعنی بات سمجھ آئی؟ اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. لاہور ایک جگہ میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک منکر حدیث کہنے لگا جی ہم حدیث نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانیں، جہنم میں جائیں، آپ کو کون کہتا ہے ضرور مانیں. تو سب تو ملو دیکھنا، آپ مجھے دیکھو، آپ اس منکر کو نہ دیکھو، آپ مجھے دیکھو، آپ دائیں بائیں دیکھیں نا، مجھے غصہ نہیں چلتا نا میں ناراض ہوتا ہوں، لیکن کہتے ہو کہ آپ مجھے دیکھیں تو میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے نا. آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو بات سمجھیں گے. آپ دائیں بائیں دیکھو، مجھے غصہ نہیں چلتا نہ میں ناراض ہوتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، پیچھے کیوں دیکھتے ہو. یہ میں نے آخر دم تک آپ کو کہتے رہنا، کیوں؟ بات سمجھانی ہے. بچوں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں لیکن بچوں کو بات تو سمجھاتے ہیں، اچھی طرح بات کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ ہم حدیث نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانو، سب بندوں نے تو جنت میں نہیں جانا نا، کوئی جانوی تو بھی ہیں، تم نہ مانو، ہم تو کون سا مجبور کرتے ہیں، لیکن دلیل پیش کرو حدیث کے نہ ماننے پر. اب دلیل اس نے پیش کی، کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جو حدیثیں لکھی گئی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہیں. حضور نے خود منع فرمایا تھا حدیثیں نہ لکھنا، لا تکتبوا عنی غیر القرآن. حضور نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا، صرف قرآن لکھنا اور کچھ بھی نہ لکھنا. میں نے کہا جو آپ نے دلیل بیان فرمائی لا تکتبوا عنی غیر القرآن، یہ جو کیا یہ آیت ہے؟ مجھے کہتا ہے یہ حدیث ہے. تو میں نے کہا آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے چونکہ حضور نے منع کیا، تو یہ حدیث کیسے لکھ لی صاحبہ نے؟ بات سمجھ آ گئی؟ حدیث نہیں مانتے، دلیل کیا ہے؟ حدیث. وہ جو مانتے ہیں اس کو بطور دلیل آپ کیسے پیش کریں گے؟ ابھی پچھلے ہفتے میرا بحرین کا سفر تھا، ابھی پچھلے ہفتے ایک لڑکا نیازی ہے اور غیر مقلد ہوا، میاں والی کے ہیں، عیسیٰ خیل کے، وہاں بہت بڑا ان کا کروڑوں اربوں کا کاروبار ہے، اربوں روپے کا، بہت بڑا ان کا کچھ ہے، بالکل نوجوان لڑکا ہے، بہاد اس کا نام ہے، اور وہ نیازی گروپ ہے بہت بڑا. وہاں میں نے وہاں نیازی کو بہت بڑا یارڈ ہے، اس کو میں بھی بیان کر کے آیا، تو میں نے وقت لیا ملاقات کے لیے گیا، تو مجھے پتہ چلا لڑکا ہے لذیذ ہے، اس کے بعد شروع ہوگی. مجھے وہ لڑکا کہنے لگا، بہاد نیازی، مجھے وہ کہنے لگا کہ تقلید کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ بتاؤ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ جواب نہ فوراً دیا کرو، سائل بنا کرو، مجیب نہ بنا کرو. میں نے کہا آپ بتاؤ کرنی چاہیے کہ نہیں. مجھے کہتے نہیں کرنی چاہیے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. تقلید کا معنی ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. میں نے کہا یہ جو آپ نے تقلید کا معنی کیا ہے، اس معنی پر کیا دلیل ہے کہ معنی پیش کیا آپ نے؟ بات سمجھ آئی؟ اس نے کیا کہا؟ تقلید کا معنی ہے بغیر دلیل یہ کسی کی بات ماننا. میں نے جو آپ نے تعریف کی ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ تعریف آپ نے ٹھیک کی ہے؟ کیا تجھے پتا مولوی صاحب؟ میں نے کہا مولوی صاحب میں پیش نہ کرو، بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے. کہتے ہیں اس پر دلیل تو کوئی نہیں. تو میں نے کہا تقلید کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ وہ سب کہہ رہا ہے تقلید نہیں کرتے. کیوں؟ تقلید کا معنی بغیر دلیل کے بات ماننا. اور جو تم نے تقلید کی تعریف کی ہے خود بغیر دلیل کے ہے، تو تقلید سے انکار بھی کرتا ہے، تقلید بھی کرتا ہے. مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی. وہ اچھا خاصا اس کو الجھا. پھر اس نے دو دن بعد بہت بڑی میری سٹی سینٹر باہر میں دعوت بھی کی. ہماری پہلی ملاقات تھی نا، آئندہ دو چار ملاقاتیں ہوگی ان شاء اللہ واپس آ جائیں گے ان شاء اللہ. ہمارے یہاں لوگ کہتے تھے کہ وہ غیر مقلد ہو کر واپس نہیں آتے. میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. عوام کی بات نہیں، ہم مولوی واپس لائیں. مولوی اسٹیج پر موجود ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے، نیٹ پر دیکھیں. ہم عوام نہیں، ہم مولوی واپس لیں. مولوی اور بعض ایسے مولوی جن نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک پہلے حدیثوں کا پڑھا ہے, ہم یہ مولوی واپس لائیں؟ آپ بتاؤ, اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن آئے ہیں الحمدللہ. میں نے دو مثالیں کیوں پیش کی ہیں؟ ہم کے اندر قرآن محفوظ ہے, دلیل کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یہ آیت کیسے دلیل بنے گی؟ یہ آیت تو تب دلیل بنے گی جب اس آیت کا محفوظ ہونا ثابت کریں گے. اس آیت کا محفوظ ہونا آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اجماع ہوگا. اب بتاؤ اجماع کی طاقت اور قوت کتنی ہے؟ بندہ اجماع کو چھوڑ دے تو قرآن ہی نہیں ملتا. تو اجماع وقوف علیہ ہے قرآن کے لیے, اتنی مضبوط دلیل ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, ہم کہتے ہیں مسئلے پر اجماع ہے, مماثی کہتے ہیں قرآن پیش کرو, ہم پھر اس پہ پریشان ہوتے ہیں, پھر پتہ نہیں قرآن ہے کہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے المستصفیٰ فی القصور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مجتہد اگر کسی مسئلے پر اجماع دیکھ لے, اس پر قرآن حدیث کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اس لیے لأنهما يقبلان النسخ والإجماع لا يقبلوا. اس لیے قرآن اور حدیث میں نسخ کا استعمال ہوتا ہے اور اجماع میں نسخ کا کوئی استعمال نہیں ہوتا. بتاؤ اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے؟ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں, ہمیں خود نہیں پتا اجماع کتنی بڑی دلیل ہے, اس لیے ہم اجماع امت پیش کرنے سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں ساری اس مسئلے پر عائد ہے کہ نہیں, اس مسئلے پر عائد ہے کہ نہیں, اس مسئلے پر عائد ہے کہ نہیں, پریشان ہوتے رہتے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے ایک لڑکا کراچی ملا, وہ پختون تھا, پختونوں میں عادت ہے مقبول کی ان کا ذوق بڑا. تو مجھ سے اس نے سوال کیا, بڑا معقول سوال تھا. مجھے اس نے سوال یہ کیا, کہتا آپ یہ بتائیں کہ اجماع حجت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہے اجماع حجت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 115 اس کی دلیل ہے, بمن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہی ما تولا ونصرہی جہنم. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اجماع امت کی حجت ہونے کی دلیل ہے. اچھا, آگے اس نے پھر سوال کیا, آسان تھا, منتق پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے وہ کہنے لگا آپ یہ بتائیں قرآن کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جمعہ سے. اس نے کہا یہ تو دور ہے. نہیں سمجھ آئی کہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن. قرآن کہاں سے ثابت ہے؟ اجماع سے. یہ کیا ہے؟ دور ہے. اب دیکھو کتنا وزنی سوال ہے اس کا. میں نے اسے کہا کہ تجھے اس لیے دور نظر آیا کہ تجھے دور کا معنی لیا. اگر تجھے دور کی تعریف آتی تو تم کبھی اس کو دور نہ کرتا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا اب دور کی تعریف بڑھو, قرطبی میں دور کی تعریف لکھی ہے. دور کی تعریف کیا ہے؟ توقف الشیء علامہ توقف علیہ ذالک الشیء من جہت واحدہ. اسے کہتے ہیں توقف, دور. ایک چیز دوسرے پر, دوسری پہلی پر موقوف ہو, جہت دیکھو, جہات میں تعدد ہو تو اسے دور نہیں کہتے. اور قرطبی نے مثال کیا دی ہے؟ جیسے باپ اور بیٹا. بیٹا باپ پر موقوف ہے, کیوں؟ اپنے وجود میں. باپ نہیں ہوگا تو بیٹے کو وجود کیسے ملے گا؟ اور باپ بیٹے پر موقوف ہے, کیوں؟ وجود میں نہیں, باپ کہلوانے میں. اگر بیٹا نہیں ہوگا تو اس کا ابو کہے گا کون؟ بات سمجھ آ رہی؟ بیٹا باپ پر موقوف ہے اپنے وجود میں, اور باپ بیٹے پر موقوف ہے اب باپ کہلوانے میں, اس کو دور نہیں کہتے. میں نے کہا بات سمجھنا, اجماع حجت ہے, اس کی دلیل قرآن ہے, قرآن ثابت ہے, اس کی دلیل اجماع ہے. تو اجماع قرآن پر موقوف ہے حجت ہونے میں, اور قرآن اجماع پر موقوف ہے ثبوت میں. تو جب جہد بدلنے سے دور نہیں کرتے. اس کو بڑا تعجب ہوا, وہ کہتا ہے مجھے تو اچھا گزر گیا, سوال کا جواب بھی کوئی نہیں دیتا. میں نے کہا میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں, یہ سوال تجھے بتایا کس نے؟ دیکھیں فن والا بندہ اپنے فن کو سمجھتا ہے نا. میں کبھی مدارس میں جاتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ مدرسوں والے مجھے خطیب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بخاری شیخ صاحب سے کرا لو, مولانا محمد صاحب سے بیان کرا لو. یہ بات ہے, مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے, اتنا تعجب ہوتا ہے. کہتے ہیں بخاری کا ختم ہے, وہ شیخ صاحب کو بلا لو اور تقریر مولانا محمد صاحب سے کرا لو. یعنی اس کا معنی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بخاری نہیں آتی, یہ عوامی تقریر اور خطیب ہے. اس کے علاوہ اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ اور مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے, اتنا تعجب ہوتا ہے کہ ہم کیسی باتیں کہتے ہیں. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی؟ مجھے کہتے آ گئی. میں نے کہا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تجھے یہ شباب بتایا کس نے؟ کہتے جی کس نے؟ میں نے کہا مولوی عبدالسلام نے, جو پہلے شاہد و فہید کا تھا, بغیر غلط ہوا ہے, اس نے بتایا. اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, کہتے استاد جی اللہ کی قسم آپ نے جواب بھی ٹھیک دیا, اور صبح بھی اس نے بتایا, لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا پتہ پھر چلا کہ تو پٹھان ہے, تو نے اس کا دورہ تصدیق پڑا ہے, یہی وہ شبہات جس نے اس کا لذیذ کر دیا ہے. اے کاش اس کا کسی عالم سے واسطہ پڑتا تو کبھی مطلب نہ بدلتا. اپنے گھر میں بیٹھ کے سوال کر رہے نا, اپنے گھر میں بیٹھ کے سوال کرنے تو آسان ہوتے ہیں, کسی بندے سے سوال پوچھتا تو اس کو بھی جواب مل جاتا. میں خیر جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جماعت کتنی قربت والی دلیل ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور امت کا اجماع ہے, ہم آتی کہتے ہیں قرآن پیش کرو, ہم کہتے ہیں ساری آیت ہے, بس اجماع کے بعد آیت مانگنے کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو خود نہیں پتا اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے. اگر خود پتہ ہو اجماع کتنی مضبوط دلیل ہے تو آپ آیت کا مطالبہ کیوں کریں گے؟ جن مسائل پر اجماع ہو جائے امت کا, ان مسائل پہ آیات اور احادیث کو نہیں دیکھا جاتا. کیوں؟ اجماع کبھی بھی ضلالت پر نہیں ہوتا, اجماع جب بھی ہوتا ہے ہدایت پر ہوتا ہے. ان اللہ لاجم امت محمد علی الضلالہ, اجماع امت میں دلیل ہی ختم ہو جائے اگر آپ اس فلسفے کو مان لیتے. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں جسے کہتا نا سو سنار کی ایک لوہار کیوں بتا رہا ہوں, کسی مسئلے پر اجماع امت آپ کو مل جائے اس پر آپ دلائل تلاش نہ کریں. تلاش ضرور کریں اپنی تشفی کے لیے, لیکن دشمن کے سامنے مت گھبرائیں کہ جب اجماع آ گیا تو میں اس کو آیت پیش کروں, آیت پتہ نہیں کون سی ہوگی. اب آپ کو آیات اور حدیث تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مسئلے پر اجماع ہے. عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کا اجماع ہے, اور اجماع امت کے بعد آیت اور حدیث کا مطالبہ کرنے کی ضرورت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میں ایک نا شبہ دور کرتا ہوں, ریسٹ کو سمجھ لیں. اب بتاؤ کسی مماتی سے آپ پوچھو, کسی مماتی سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, اس پر دلیل کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ حضور وفات پا گئے ہیں اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر قرآن تو دلیل نہیں ہے نا. ایک ہے, دیکھیں بات سمجھے آپ طالب علم ہیں, ایک ہے وقوع موت, ایک ہے خبر موت. قرآن کریم میں حضور کی موت کی خبر تو دی گئی ہے نا, حضور کی موت کا وقوع تو نہیں بتایا گیا. قرآن کی آیت اترے کہ حضور آپ فوت ہو چکے ہیں, تو وفات کے بعد قرآن کیسے نازل ہوگا؟ کسی حدیث میں ہو کہ حضور فرمائے میں فوت ہو گیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں قرآن میں ہیں, لیکن وفات کا وقوع قرآن میں نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ کسی مماثل سے آپ پوچھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اس پر قرآن کی آیت پیش کریں. حضور کی وفات سے قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے, خبریں ضرور ہیں لیکن وقوع پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. انکا میتن, اس کا کیا معنی؟ آپ پر موت آ چکی ہے یا آنی ہے؟ جی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, کیا معنی ہے اس کا؟ آ چکی ہے یا آنی ہے؟ اللہ توفل الرحیم موت یا ولدی لم توفی منایا, کیا معنی ہے اس کا؟ آ چکی ہے یا آنی ہے؟ موت آئی ہے, اس پر کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے. اس پر صرف ایک دلیل ہے جو مواتی پیش کریں گے نا, ارے اگر موت نہیں آئی تھی تو صحابہ نے کیوں دفن کیا؟ یہ قرآن تو نہیں ہے نا, یہ قرآن ہے؟ اگر موت نہیں آئی تو صحابہ نے کیوں دفن کیا؟ یہ قرآن تھوڑا ہی ہے. موت نہیں آئی تو صدیق خلیفہ کیوں بنے؟ یہ قرآن تو نہیں ہے نا. اگر موت آئی نہیں آئی تھی تو صحابہ میں اختلاف امامت کیا کیوں ہوا؟ یہ آیت تو نہیں ہے نا, وہ آیت پیش کرو. اب میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ دلیل قرآن نہیں ہے, حضور کی وفات پہ دلیل حدیث نہیں ہے, حضور کی وفات کی دلیل امت کا اجماع ہے. کیا دلیل ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. سب صحابہ نے کہا ٹھیک ہے, اجماع ہوا نا. اب بتاؤ جب نبی کی وفات پہ امت کا اجماع ہے تو پھر حیات سے قرآن پیش کریں گے یا اجماع پیش کریں گے؟ جس دلیل سے نبی کی موت ثابت ہوتی ہے اسی دلیل سے نبی کی حیات ثابت ہوتی ہے, تو پھر ہم سے قرآن کیوں مانگتے ہیں؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی آپ موت مانتے ہیں, موت پر تو قرآن پیش نہیں کرتے, تو حیات پر قرآن کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس دلیل سے نبی کی موت ثابت ہے اسی دلیل سے نبی کی حیات ثابت ہے. اور اسی بخاری جلد اول صفحہ 117 میں صدیق اکبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يذيقك الله من موتتين ابدا. جہاں یہ ہے من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، اسی صفحے پر ہے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. حضور خدا کو دو موتے نہیں سکھائے گا. صحابہ نے اس کی بھی تائید کی ہے، اس کی بھی تائید کی ہے. معلوم ہوا کہ موت پر بھی اجماع ہے، حیات پر بھی اجماع. نہیں سمجھے؟ موت پر بھی اجماع ہے، حیات پر بھی. نہ کسی صحابی نے من کان یعبد محمدا کا انکار کیا ہے، اور نہ ہی کسی نے والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین کا انکار کیا ہے. تو معلوم ہے صحابہ موت بھی مانتے تھے اور موت بعد حضور کی حیات بھی مانتے تھے. میں سمجھا رہا تھا کہ اشرح لی صدری، اللہ نے یہ بات سمجھا دے کہ اجماع کتنی بڑی مضبوط دلیل ہے. اور جب اجماع ہو تو اجماع کے مقابلے میں پھر دلیل سنا ہی نہیں کر سکتے. اس پر میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ نے حکم دیا اسجد لآدم، سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعوا. اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا نا. اللہ نے کیا پوچھا، توجہ رکھنا، اجماع ہو گیا. اجماع کس بات پر تھا؟ ملائکہ کا اجماع تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا چاہیے. ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایسے ہی ہوا. اور پھر ابلیس نے دلیل دی، دلیل پیش کی کہ نہیں، کس کے مقابلے میں؟ اجماع کے مقابلے میں دلیل پیش کی. انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ خلقتنی من نار و خلقتو من طین. خدا نے دلیل کا جواب دیا، دیا اخرج دفاع. اجماع کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کرے نا، دلیل نہیں سنتے، اس کو سبو سے نکال دیتے ہیں. یہ مزاج خدا بندی ہے. تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے دلیل کا جواب نہیں دیا، دلیل کا جواب دینا چاہیے تھا. ابلیس دلیل دے رہا ہے تو خدا دلیل کا جواب دیتے نا، بولے میں اخرج دفاع. ادھر اجماع ہے تو اس کے مقابلے میں دلیلیں پیش کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کے مقابلے میں اگر کوئی دلیل پیش کرے، اس دلیل کا جواب نہیں ہوتا، اس کو سبو سے نکال دیتے. اس لیے ہم کہتے ہیں مماثلت کو ڈرایا نا تو سبو سے نکالو، تو دفاع ہو جاؤ، نکلو ہماری سبو سے، جان چھوڑو ہماری. اور جب تک اس سطح پہ آپ نے پختہ نہیں ہونا، اس فتنے کا حل نہیں نکلنا. میں اس لیے بات کہ تو جب مجھے اپنے موقع پر شرح صدر ہی نہیں ہے تو میں نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ جب تک موقع پر شرح صدر نہ ہو بندہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا. اپنے موقع پر شرح صدر ہو، بندے کو پورا یقین ہو جو میں بات کہتا ہوں ٹھیک کہتا ہوں، پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے. پھر مزہ نہیں آتا، پھر مخاطب کے دماغ میں بات اثر بھی کرتی ہے. اور جب دائی خوشبو سی بات کرے گا، اس پر مسئلہ کھلا ہی نہیں ہے، اس نے عوام کو بات کیا سمجھانی ہے. خیر میں نے مختصر سی بات عرض کی ہے، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اجماع یہ دلیل نہایت قوی اور نہایت مضبوط ہے. میں اس پر حوالے بھی پیش نہیں کر رہا، یہ میرا شخصی موقف نہیں ہے، اس کے حوالہ جات موجود ہیں کہ اجماع قوت اور طاقت میں قرآن سے مضبوط دلیل ہے، درجے اور فضیلت میں دلیل. صدیق اکبر کی خلافت کے انکار کو بنایا ہے جی، اس پر وہ قرآن کی آیت پڑھو، بلکہ صدیق علی بائبل آیت پڑھو جی، پڑھ سکتے ہیں. کوئی حدیث پڑھو، کیا دلیل ہے اجماع؟ ہم ان کے کافر کہہ رہے ہیں، اتنی مضبوط دلیل ہے اور پھر بھی ہم پریشان ہیں اجماع کے بارے میں. اجماع نہایت مضبوط دلیل ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اس کو پلے باندھ لیں گے نا، خدا کی قسم ہزاروں فتنوں سے بچ جائیں گے. ہر موقع پر آپ پریشان ہوں گے، اور اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، امت کا تواتر، امت کا توامر، امت کا اجماع، یہ سمجھ آ جائے، بندہ گمراہیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس میں نے یہی بات گزارش کر دی تھی کہ اشرح لی صدری، اللہ ہمیں اپنا موقع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے ان سے گزارش کی تھی، میں مختصر سے بات کروں گا. میں کئی دنوں سے مسلسل بیمار ہوں. میں ایسی باتیں نہیں کہتا ہوں آدمی کو، یہ تو بڑے دیوانہ سے مرض ہوتے ہیں، میں بیمار ہوں، سفر لمبا ہے، تھکا ہوں، ٹوٹا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں کیونکہ جلسے سے پہلے سوچے آرام کر لیں، میرا بھی دھیان ہے، رات پھر جلتا ہے، ایک دان کر تو پھر بخار واپس آتے کر تو پھر بخار نہ ہوتا ہے. باہر ڈاکٹر کہتے ہیں تو آرام نہیں کرتے، تیرا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا. ان حضرات میں فرمایا تو میری عادت ہے، پھر میں بڑوں کی بات مان کر انکار کرتا نہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ تھوڑی سی بات کی خیال کر لیتے ہیں، اللہ میں بات کا میری بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے نا، اجماع بڑی قوی دلیل ہے، اس کو چھوڑے مت. برجمان کے ملکوں کو سب سے نکالیں, اس کو زیادہ جواب دینے کے لیے آپ کو کوشش نہ کیا کریں, خام رات نہ خود پریشان ہو نہ اس کو الجھن میں ڈالیں. اللہ ہم سب کو اپنے اعزاز علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی وقت تو آپ کے پاس چھٹیوں میں, اگر اس ادارے کی تو اپنی ترتیب ہو تو بہت اچھی بات, اگر چھٹی میں ترتیب نہ ہو تو پھر کچھ دن کے لیے ہمارے پاس ترتیب رہا. ہمارے پاس صرف 12 دن ہوتے ہیں, زیادہ وقت نہیں ہوتا, 12 دن کا 12-13 دن کا ہمارے پاس دورہ تقریب المسائل ہوتا ہے. آپ اس میں کرو پھر آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ مزہ آپ کو کتنا درد رہے گا. اور ابھی سے جب تبدیلی والے کہتے ہیں ابھی نہیں ہے, جو دورہ حدیث کے بعد 1 سال میرے پاس رہا ہوں. نہیں تو کرو نا بابا, میں مولانا سے گزارش کر رہا تھا, اس وقت میرے پاس 80 علماء ہیں جو 1 سال کے لیے ہیں. ہم اصول حدیث, اصول تفسیر, اسماء الرجال, جرح تعدیل, الحمد سے لے کر بننا سر پوری تفسیر اور پھر خطابت کا ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ آپ نے ان مسائل کو بیان کیسے کرنا. ایک ہوتی ہے تفصیلات کی زبان, ایک ہوتی ہے مناظرے کی زبان, ایک ہوتی ہے تیز کی زبان, تین زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. پھر آپ طالب علم کو حدیث بناتے ہیں کہ آپ نے ان علوم کو عوام میں بیان کیسے کرنا. خطابت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بشرطے کے تقوی کے ساتھ کرے, گناہوں کے ساتھ نہ ہو, تقوی کے ساتھ. اللہ آپ سب کے گناہوں سے معاف کرے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول و علی آلہ و صحابہ اجمعین. اے مولا کریم, اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ, طلبا کے علوم میں برکت عطا فرما, بانی اور معاملین کو جزائے خیر عطا فرما. اجمعین برحمتک یا رحمتک.